बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंचदशी के चतुर्थ प्रकरण है, द्वैत विवेक प्रकरण। इनका श्लोक भी उच्चारण करेंगे ना। ईश्वरे नापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते, विवेके सति जीवेन हेयो बन्ध स्फुटि भवेत्। इस प्रकरण का नाम है द्वैत विवेक प्रकरण। विवेक का अर्थ होता है ज्ञान, और द्वैत का अर्थ होता है द्वैत भेद, प्रपंच अर्थात संसार। इस द्वैत का भी ज्ञान होना जरूरी है, मतलब संसार का भी ज्ञान जरूरी है। संसार जो प्रपंच है ये क्या है, इसको भी जानना चाहिए। तो संसार का ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए ये प्रकरण चलाया। तो कहते संसार का ज्ञान, ये संसार बना कैसे है, इसके बारे में पहले बताया। तो यहां पर बताया ईश्वरे नापि जीवे नापि, इस जीव से संसार बना और ईश्वर से संसार बना, दोनों से कह दिया। सृष्टम द्वैतम, इस द्वैत की सृष्टि जीव से और ईश्वर से दोनों से हुई है। इसके ज्ञान होना, इनके भाष्य भी देखना है ना साथ साथ में, साथ साथ ही देखा था। तो कहा शायद हो गया था ये वाला श्लोक, पर फिर भी ले लेते हैं जी। कहते हैं ईश्वरेन कारणोपाधिकेन अंतर्यामी। ईश्वर इस संसार बनाने में कारण मात्र है। संसार में अतः यह संसार जो बना, तो इसको बनाने का कारण है ईश्वर, अर्थात बनाने का कारण ईश्वर है, अर्थात ईश्वर से बना, ईश्वर से बना। जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है, स्वर्ण से आभूषण बनता है, उसी तरह से ईश्वर से संसार बना। ईश्वर ही कारण है, अर्थात इस संसार में ईश्वर है, तभी तो हम सत्ता मानेंगे। अर्थात इस संसार में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता के बिना संसार भी नहीं चल सकता। संसार भी जो चल रहा है या ईश्वर की सत्ता से चल रहा है, अर्थात सत रूप में इस संसार में जो भी कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ हम समझते हैं अनुभव करते हैं सत रूप से, नहीं सत्ता सत्ता, हाँ प्रकृति नहीं, प्रकृति तो माया हो जाएगा, कार्य रूप से हो जाएगा। सत मतलब सत्ता, हाँ कारण रूप। तो सत्ता रूप से जो भी कुछ दिखता है, दिखता मतलब ज्ञान रूप से देखना पड़ेगा यहां पे, ज्ञान के रूप में। तो ईश्वर कारण रूप से है, सत्ता है। ज्ञान रूप से कैसे देखेंगे, जैसे सिया राममय सब जग जानी वासुदेव सर्वम, तो जो भी कुछ है सब वासुदेव ही है। इस तरह से यह ईश्वर इस संसार बनने में अर्थात बनाने में कारण है। उसी को कहा ईश्वरे न अर्थात कारण उपाधि के न अंतर्यामी रूपे न। अंतर्यामी मतलब हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है, अर्थात इस संसार के अंदर ईश्वर है। जिस तरह से आभूषण के अंदर सोना है, घड़े के अंदर मिट्टी है, घड़े के अंदर से एक करके मिट्टी निकाल लिया जाए, मिट्टी का घड़ा हो तो घड़ा बचेगा क्या? तो उस घड़े के अंदर मिट्टी है, इसलिए वह घड़ा टिका हुआ है। आभूषण के अंदर से सोना निकाल लिया जाए तो क्या हुआ, आभूषण टेकेगा, तो सोने आभूषण के अंदर सोना है, जिस तरह से आभूषण के अंदर सोना है, घड़े के अंदर मिट्टी है, उसी तरह से हमारे अंदर परमात्मा है। कभी कभी अंतर्यामी के रूप से कुछ लोग भाग जाते हैं, भक्त लोग, वो सोचता है शरीर हमारा है और शरीर के अंदर में परमात्मा बैठा है, वैसा अंदर नहीं है। वैसा अंदर होगा तो वो दब जाएगा, हम खाते पीते हैं पानी उसको डुबा देगा, भोजन उसको दबा देगा, तो वैसे अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी मतलब वह सबके अंदर, मतलब हाथ में, पैर में, कन कन में, सबके अंदर समाया है, रोम रोम में समाया है। ऐसा जिस तरह से घड़े मिट्टी के घड़े में मिट्टी जैसे अंदर में है, मिट्टी भरा पड़ा है पूरे घड़े में, आभूषण में जैसे सोना है, वैसे हमारे अंदर परमात्मा है। अंतर्यामी समझना बहुत कठिन होता है, लगभग हमको लगता है कि 90% लोग अंतर्यामी नहीं समझ पाते। वेदांती लोग, भक्त सगुण उपासक को तो छोड़ ही दीजिए, निर्गुण उपासक में भी अंतर्यामी शब्द जब आता है तो वो बिल्कुल विपरीत चला जाता है, वो सोचता है कि अंदर कहीं बैठा होगा। हाँ, अंतर मतलब व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है, कहीं जगह खाली नहीं है, ऐसे अंतर्यामी। तो उसी को कहा यहां पर, क्योंकि यहां पर जो पंचदशी है, पंचदशी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, मतलब सभी उपनिषदों को सार रूप से लेकर के पंचदशी बनाया है ऐसा ज्ञान, इसलिए सभी उपनिषदों का ही उदाहरण देंगे इसमें। तो उपनिषदों का मतलब उपनिषद के लिए ज्ञान के लिए है, तो हम संसार का ज्ञान कर रहे हैं, तो संसार का ज्ञान करने का मतलब है संसार कैसा है या शरीर कैसा है, शरीर और संसार को समझ जाएंगे। शरीर बनने में कारण है तो ईश्वर है, और संसार बनने में कारण है तो ईश्वर है, उसी को कहा यहां पर। ईश्वरे न मतलब कारणोपाधि के न, कारण उपाधि के रूप से अंतर्यामी न, अंतर्यामी रूप से यह कारण ईश्वर है। ये संसार बनने में, शरीर बनने में जीव कारण है। जीव कैसे, जीवेनापि कार्योपाधिकेन अहम प्रत्ययिना, जीव संसार बनने में कारण है, उद्देश्य है। हाँ, कार्य रूप से है यह जीव। कार्य रूप से कैसे है, तो जीव कार्य रूप से इस तरह से है कि हम जो कर्म करते हैं वही कार्य है, अर्थात हर जीव का कर्म इस संसार बनने में निमित्त है। एक बार मैं स्वामी जी से सुन रहे थे, महामंडलेश्वर पूर्व जो विद्यानंद गिरी जी थे, उन्होंने बता रहे थे कोई मकान भी बनता है तो मकान बनने में किसी का पुण्य लगता है तो किसी का पाप लगता है। बालू, सीमेंट, छड़, ईट, ये सब तो लगता ही है, इससे मकान बनता है, और किसी का धन भी लगता है, पर सिर्फ इसी से नहीं बनता, इसमें बहुत से जीवों के पुण्य मिश्रित है जो मकान बनता है, और बहुत से जीवों के पाप मिश्रित है। तो किसी के पाप मिश्रित हो गए तो पाप मिलाकर इसमें मकान बनाने की क्या जरूरत है, तो पाप इसमें इसलिए मिल गया कि वह व्यक्ति जिसका पाप इसमें लगा है मकान बनाने में, वह व्यक्ति जब यहां आता है तो वो सोचता है ये फालतू कर रखा है, यहां पर एक अच्छा सा फैक्ट्री खोल दे तो 10 व्यक्ति का पेट भर जाएगा, उसका विपरीत चिंतन होता है। ये हम सबको रहने के लिए दे दे, हम सब कितने गरीब है, इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब यहां आकर के यहां का सुख नहीं ले पाता, और ये उल्टा कल्पना करने लगता हो, उसको ठंडी हवा नहीं महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, तो सुख के साधन में आकर के भी तरह तरह की कल्पना करने लग जाए, गलत विचार सोचने लग जाए। देखो इसके पास दुनिया भर का धन है, इतना बड़ा मकान बना रखा है, इतना गरीबों में बांट देता तो कितने का भलाई हो जाता, उसको वर्तमान सुख नहीं मिलता और उसको वह मकान दुखी करता है, उसको देख देख करके दुखी होता है। कभी कभी क्या होते हैं, पड़ोसी के मकान को भी देख के हम दुखी होते हैं, अरे इसका इतना बड़ा मंजिल बन गया, तो समझना चाहिए कि हमारा पाप भी उसमें मिश्रित हो गया। तो उसी तरह से जिस मकान में आने के बाद हमें ग्लानि होने लग जाए, वहां का वर्तमान सुख नहीं मिले, समझना चाहिए हमारा यहां पर पाप लगा है। और जिसका विपरीत चिंतन, और जिसका जैसे मैंने मान लिया मैं आया, तो मकान बनते समय मैं तो आया नहीं था, पर उस समय अभी हम आते हैं तो हमको आते सब साधन मिला और सुख का अनुभव होने लगा, तो यहां पर पुण्य मिश्रित हुआ, जिसके लिए न तो हम धन लगाए, न तन लगाए, न और कुछ लगाए, और आते ही हर सुख मिल रहा है और सुख का हम आनंद ले रहे हैं, अच्छी सोच करने लग गए, लगने लगा कि मतलब मेरा ही है, तो समझना चाहिए कि हमारे यहां पर पुण्य मिश्रित है। तो मकान भी जो बनता है पुण्य और पाप के मिश्रित से बनता है। उसी तरह से जिस तरह से यह मकान पुण्य और पाप मिश्रित, जिसका पुण्य लगा उसको सुख का अनुभव। बहुत से ऐसे सत्संगी है जिन्होंने मकान बनते समय नहीं देखा, बाद में पता लगा कि सत्संग होता है यहां पर, चलो सुनना चाहिए, आते हैं उसको लगता है कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, तो वो भी सुख का अनुभव करता है। तो समझना चाहिए वह तो नहीं आया था बनते समय, पर उसका पुण्य अदृष्ट रूप में आया था, जिससे कि उसको आज सत्संग सुन करके उसे लाभ मिल रहा है। तो जीव का इस तरह से अदृष्ट मकान बनने में जिस तरह से लगा, उसी तरह से हमारा कई कर्म है जो कि अच्छे कर्म पुण्य मिश्रित होता है, बुरे कर्म पाप मिश्रित होता है। तो अच्छे बुरे जो हमारा कर्म होता है यह हमारा शरीर बनने में साधन होता है, वैसे अच्छे बुरे जो हमारे कर्म होते हैं यह संसार बनने में साधन होता है। तो संसार बनने के लिए हम मात्र निमित्त इसलिए हो जाते हैं कि हमारा कर्म वहां पर लगता है। यदि हमारा कोई कर्म नहीं होगा तो भगवान हमको जबरदस्ती नहीं बनाएगा, वो जबरदस्ती हमको मनुष्य बना दे हम सुखी होने लग जाए, हमको जबरदस्ती सांप बिच्छू बना दे हम भटकने लग जाए, हमको कुछ पशु पक्षी बना दे हम इधर से उधर घूमने लग जाए, ऐसा नहीं होता। हमारा कर्म ही हमको सृजन करता है, हमको शरीर देता है। तो हमारा यह कर्म संसार बनाने के लिए उपयोगी होता है। इसको हम समझने के लिए क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि मनुष्य सोच करके कर्म करे। जरूरत क्या था समझने के लिए, संसार कैसे बना या शरीर कैसे बना, इसको हम समझ जाएंगे तो हमारा कर्म भी इसमें लगता है, तो हम ऐसा कर्म करेंगे कि जैसा संसार में हमारा कर्म लगे भी तो हमको कहीं गलत में कर्म में उपयोग न करे परमात्मा, अर्थात गलत शरीर में उपयोग न करे। तो हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा शरीर भी गलत जैसे बनेगा और गलत जगह पर भटकेंगे। तो उससे बचने के लिए यह ज्ञान प्राप्ति जरूरी है। तो जीव भी इस संसार बनने में साधन है और ईश्वर भी साधन है, उसी चीज को बताया यहां पे। कार्योपाधि के कार्य रूप से अहम प्रत्ययिना, अहम मतलब जिस समय हम जहां भी जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं तो यहीं पर अहम बुद्धि होता है, मैं हूं, मैं जन्म लिया हूं, मेरा नाम यह है, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा मकान है, मेरी नौकरी है, इस तरह से अहम बुद्धि करके इस संसार में सृष्टि को प्रफुल्लित करने में सजाने में साधक बन जाते हैं। और पशु पक्षी में जन्म लेता तो वहां भी ऐसे ही अहम बुद्धि होता है, मैं पक्षी हूं, मैं घूम रहे हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। जिस शरीर में जो जीव जाता है वहीं पर वह सृष्टि को सजाता है, वह साधन बन जाता है कार्य रूप से। तो इस तरह से ईश्वर और जीव, ईश्वर कारण रूप से हो गया और जीव कार्य रूप से साधन बना। सृष्टम मतलब उत्पादितम, उत्पन्न किया संसार की सृष्टि इस तरह से। द्वैतम जगत विभज्यते, अर्थात जगत का भेद दिखाया गया, अर्थात जगत को विस्तार किया गया। तो जगत इतना बड़ा जो बना यह विशेष रूप से जीव की कल्पना से बना, विशेष रूप से जीव की कल्पना से बना। जैसे जैसे जीव कल्पना करते चले गए, जैसे पिताजी बेटा की कल्पना से, बेटा के चिंतन से पिताजी उसका कार्य करता है। जैसे चार बेटा हो गए तो चारों बेटा का चिंतन हम देखते हैं, मैं मालिक हूं घर का, तो सोचते हैं ये बेटा क्या कर सकता है, उसके हिसाब से उसको पढ़ाई कराते हैं, फिर उसको उस काम में लगाते हैं। तो जिस तरह से हम घर का मालिक होकर के अपने बेटे को जगह जगह पर लगा करके उसका विस्तार करने का प्रयत्न करते हैं, हमारा घर और विस्तार हो, हमारा परिवार और विस्तार हो, तो जिस तरह से हम उनकी योग्यता उनके सामर्थ्य के हिसाब से उसको कार्य में लगाते हैं, उसी तरह से इस जीव को भी ईश्वर लगाने में साधन बन जाता है। तो हम जैसे जैसे करते हैं, हम सब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों ईश्वर के अंश है और वह अविनाशी है, और वह हमारे एक पिता के तुल्य है, हम एक पुत्र के तुल्य है। तो जो परम पिता परमात्मा है वह जीवात्मा को पुत्र रूप से मान करके इसको वैसे वैसे साधन में लगा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। लगाने का एक ही उद्देश्य होता है उनका, जिस तरह से पिता पुत्र को किसी कार्य में लगाता है तो एक ही निमित्त से लगाता है, यह तरक्की करके धीरे धीरे वह सुख को प्राप्त करे। नहीं तो पिता क्यों किसी काम में लगाएगा किसी बेटे को। उसी तरह से परमात्मा भी यदि हमको किसी कर्म में लगाता है, मनुष्य तो मनुष्य के कर्म में लगाते हैं, पशु पक्षी उसको भी कर्म में लगाता है, तो उनका भी एक ही उद्देश्य है, इसको भी सुख मिले। तो सुख मिलने की दृष्टि सांसारिक सुख देते हुए वह कहीं कहीं दुख देता है, इसलिए उधर से वह मुड़े कि भाई यहां विपरीत है। इधर से जब भी कोई दुख आता है तो वो ज्ञान मिलता है उससे कहा, और वहां जैसे ज्ञान मिलता है फिर हम वहां संभलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो परमपिता परमात्मा इस ईश्वर को, परमपिता परमात्मा इस जीव को किस तरह से लगाता है यह विलक्षण तो ईश्वर ही जानता है, पर हम किस तरह से लगते हैं यह हमको जानना पड़ेगा। हम ईश्वर के निमित्त कार्य करते हैं और समझ करके करते हैं तो ईश्वर हमको समझा करके आगे चलता है। तो इस संसार बनने में और शरीर बनने में एक साधन हम भी हुए और ईश्वर भी हुआ। विभज्य मतलब प्रदर्शियते, विभज्य का अर्थ मतलब प्रदर्शियते का अर्थ हो गया विस्तार करके दिखाया जाता है। परमात्मा के द्वारा यह संसार विस्तार करके जीवों को अनुभव कराया जाता है। ये परमात्मा इच्छन किया कि मैं संसार बनाऊं, पर किसके लिए? जिस तरह से पिता जो घर बनाता है किसके लिए? वो चाहता है कि हमारा बेटा बेटी सही से रहे। माता पिता अपने परिवार को चलाने के लिए विस्तार करता है, उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने भी जो ये संसार बनाया है हम सब के लिए, मतलब संसार बना करके हम सबको दिखाना चाहता है, हम सबको अनुभव कराना चाहता है, इसलिए परमात्मा ने संसार को बनाया। इसलिए विभज्यते का अर्थ कर दिया यहां पर प्रदर्शयते, अच्छी तरह से दर्शयते, दर्शन कराना, अच्छी तरह से हमको दर्शन कराता है संसार का, इस जीव को संसार का दर्शन कराने के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। क्योंकि जीव पहले परमात्मा के पास ही था, पर जीव ने कहा कि थोड़ा समय घूम करके आऊं, मना किया उसको मत जाओ बाहर, पर फिर भी नहीं माना, नहीं थोड़ी देर में आ जाऊंगा वापिस, तो जाओ जब नहीं मान रहे हो तो जाओ, जब निकला तो काहे के लिए वापिस आएंगे। हम परमात्मा की तरफ जैसे निकल गए फिर जाने की इच्छा ही नहीं करते, भटक गए, भूल गए सब कुछ, मुझे वहां जाना भी था। तो परमात्मा फिर इसी का विस्तार करके फिर हमको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो मोड़ करके अपने तरफ ले जाना है, जहां से आए वहीं तो जाना पड़ेगा। आपको घर से निकल करके कहीं कमाने के लिए चला गया हो, कई लोग ऐसे मुंबई से विदेश चले गए कमाने के लिए, अब कई लोग वहां घर बसा लेता है, भूल गए अपने घर को, अपने देश को, अपने स्थान को, अपने माँ बाप को। भाई हम तो विदेश इसलिए आए थे कि धन कमा करके अपने माता पिता को सुखी करेंगे, या पूरा धन कमा करके अपने परिवार में सुखी होंगे, पर धन कमाने के लिए गए तो माता पिता को भी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, समाज छोड़ दिए, और विदेश में अपना घर बना करके रहने लगे, लगा कि हमको यही सब कुछ है, यही सुख है, अब वहां जाने की जरूरत ही नहीं, यही तो होता है। तो जिस तरह से एक इंसान, एक मनुष्य अपने देश को छोड़ करके धन के लोभ से बाहर जब जाता है तो वहीं फंस जाता है और वहीं अपना घर बसा लेता है, उसी तरह से यह जीव भी जब परमात्मा से आगे की ओर बढ़ता है संसार का सुख लेने के लिए, तो यहां जब भटकता तो भटक जाता है, कहता कि मैं यहीं घर बना के रहूंगा। आज जो जीव जहां पर घर बना लिया जिस ढंग से, वो कहता है हमारे लिए यही अच्छा है, ये हमारा कभी टूटे नहीं, फूटे नहीं, नष्ट नहीं हो। पर ऐसा देखा गया है कि चाहे कितनों अच्छा बना लो, परमात्मा जब चाहता उसको क्षण भर में प्रलय की ओर ले जाता है, यहां कुछ स्थिर नहीं है। तो उसी को यहां पर बताया कि वास्तव में इस संसार को दिखा रहा है कि संसार देखो वास्तव में क्षण भंगुर है, यह विस्तार सिर्फ हमको दर्शाने के लिए, अनुभव कराने के लिए बनाया जा रहा है, परमात्मा हमको तरह तरह का अनुभव करा रहा है। प्रदर्शित अस्य द्वैत विवेचनस्य, अर्थात इस संसार का विवेचन इतना विस्तार से करने की क्या जरूरत है? कहते कोई जरूरत नहीं है। कैसे? तो कहते काक दंत परीक्षावन प्रजनत्वम वारयति, ये सिर्फ जान करके इसका त्याग कर देना है। संसार को सूक्ष्म रूप से अच्छी तरह से समझ करके इसको छोड़ना है, इसलिए इसका ज्ञान करा रहे हैं। जिस तरह से कौवे का दांत गंती करने से हमको क्या लाभ मिलेगा? कौवे को कितना दांत होता है उससे हमको क्या हानि और क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो उसी तरह से संसार को जानने से हमको क्या लाभ? तो कहते कोई लाभ नहीं है। पर संसार को इसलिए जानते हैं कि संसार को जानने के बाद उसको हम छोड़ सकते हैं। बुराई को जब तक हम जानेंगे नहीं तो छोड़ नहीं पाएंगे। नशा क्या चीज होता है, जहर क्या चीज होता है, जहर के बारे में हमने जाना कि जहर खाने के बाद मर जाते हैं, अच्छी तरह समझ लिया तो सुनते ही कोई कह दिया कि इसमें जहर है तो भूखे रह जाएंगे पर भोजन नहीं करेंगे। अनुभव हो गया। तो जहर मृत्यु का कारण बनता है ऐसा एकदम नित्य ज्ञान हो गया हमारे लिए, उसको कोई काट नहीं सकता। तो वह भूखे रह करके भी हम जीवन चला लेते हैं पर वह जहर नहीं खाते। उसी तरह से जब हमको नित्य ज्ञान हो जाएगा कि संसार क्षणभंगुर है और दुखदायी है, दुखालयम अशाश्वतम, यह अनित्य है और दुख का स्थान है, ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो संसार में हमको आसक्ति नहीं होगी, हम उससे अलग रह जाएंगे। किस तरह से, जैसे संसार किस तरह से है इसका संक्षिप्त उदाहरण मैं देता हूं। जिस तरह से कोई गलत काम किया और गलत काम करने के बाद उसको पुलिस पकड़ करके जेल ले जाता है, तो जेल में भी रहने के लिए कमरा, पंखा लगा रहता है, समय समय से बना हुआ भोजन, सोने के लिए स्थान, सब कुछ मिलता है। तो वहां भी रहने के लिए कमरे मिल गए, भोजन मिल गया, पर क्या वह व्यक्ति जो जेल में गया है कैदी, क्या उसको सुख मिलता है? वो कहता है बहुत अच्छा हो गया, कमरा मिला है, खाने को मिल रहा है समय से, ऐसे कहता है क्या? वो चाहता है कि मैं यहां से कब निकल जाऊं। क्यों? क्योंकि यह जेल है, लोक निंदित स्थान है, जो गलत काम करता है उसी को जेल में जाना पड़ता है। तो लोक निंदित स्थान होने के कारण चाहे कितनी अच्छी सुविधा मिल गया हो फिर वहां से चाहते कब निकल जाए। उसी तरह से यह संसार एक जेल है, हमने कुछ ऐसा कर्म किया जो इस जेल में हमको ला करके डाल दिया और इस जेल को हम समझ गए कि यह लोक निंदित है। जिस तरह से हमने समझ लिया वैसे संसार में दुख ही दुख है, यहां वास्तव में सुख नहीं है। तो ये जेल रूपी संसार को समझाने के लिए परमात्मा ने इस तरह से हमको और विस्तार करके दिखाया है, उसी को यहां पर बताया कि इसको समझने की जरूरत नहीं, पर समझना इसलिए है कि इसको हमें छोड़ना है। अरे ये जेल है, हमको तो अपने माता पिता के पास जाना, अपने परिवार के पास जाना, जेल में हमको खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, पर यहां पर माता पिता नहीं मिलते हैं, बेटा बेटी से बिछुड़ गए हैं, माता पिता से बिछुड़ गए हैं। उसी तरह से संसार में हमको सब कुछ मिलता है पर जिसने हमको जन्म दिया है वह नहीं मिलता। इस तरह जेल में जिसने हमको जन्म दिया वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी तरह से वास्तव में जिसने हमको जन्म दिया है वह इस संसार में नहीं मिल रहा है, वह परम पिता ने मुझे जन्म दिया। आंख किसने बनाया, कान किसने बनाया? कोई किसी में सामर्थ्य है, किसी पुरुष में कोई आंख बना दे? यदि ऐसा सामर्थ्य होता तो किसी डॉक्टर के पास जाते और बोलते भाई मैं मोटरसाइकिल जब चलाता हूं पीछे दिखाई नहीं देता, दो आंख लगवा दो, तो लगा देगा क्या? चलो दो नहीं लगा पाएगा तो इसी में से हमको दो आंख है, एक पीछे कर दो एक आगे रहेगा तो भी काम चल जाएगा। चेंज तो कर सकते हैं पर चेंज भी नहीं कर सकते। अब देखिए इस मनुष्य में इतनी वैज्ञानिकता आ गई, डॉक्टर में इतना सामर्थ्य हो गया कि पूरे शरीर को चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर देता है पर एक आंख को पीछे नहीं लगा सकता। तो जिस परमात्मा ने दोनों आंख को एकदम सेट कर दिया एक ही जगह, पीछे नहीं लगा सकता, थोड़ा सा नीचे भी कर सकता है क्या? नीचे भी नहीं कर सकता। तो जिस परमात्मा ने जिस स्थान पर जिस चीज को रख दिया, जिस आंख को, जिस हाथ को, जिस पैर को, उसको थोड़ा सा भी हम चेंज नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने तो बनाया और सेटिंग किया, वो परमात्मा हमको संसार में नहीं मिल रहा है। उस परम पिता हमको नहीं मिला कि संसार में रहना हमारा व्यर्थ है, जो कि पूरी संपत्ति दे देने के बाद भी आंख नहीं मिलता, हाथ नहीं मिलता, किसी का हाथ कट गया हो नकली हाथ लगा भी देता तो वो सुख नहीं मिल पाता, करोड़ों खर्च कर लीजिए, आंख निकल गया एक बार तो दूसरा आंख लग भी जाएगा तो वो सुख नहीं मिलता, करोड़ों खर्च कर लीजिए। तो जिन्होंने करोड़ों खर्च करने के बाद जो एक रत्न, एक अंग नहीं मिलता इस शरीर का, तो कितना कीमती जीवन दिया है, कितना कीमती शरीर दिया है हम सोच सकते हैं। और जिसने दिया है उसको हम यहां याद नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उसको भूल गए हैं, वह नहीं मिल, सब कुछ मिल रहा है यहां पर इस संसार में, सब सुख का साधन मिल रहा है, पर जिसने इस शरीर को बनाया, शरीर को सेटिंग किया है, वह नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जीना व्यर्थ है, इसलिए इस संसार को समझ करके, इस संसार को छोड़ करके जिन्होंने जिसने इस शरीर को बनाया है और व्यवस्थित करके हमको यहां पर सजाया है और इसको छोड़ देंगे जरूर वो मिल जाएगा। जब वो मिल जाएगा तो जिसने बनाया तो हमको और भी बना करके कुछ भी दे सकता है, कितनी बड़ी सामर्थ्यता होगी उसमें। तो संसार को जान करके, संसार छोड़ करके बनाने वाले के पास पहुंचने के लिए हमें जाना है। इसलिए संसार का विवेचन सिर्फ संसार का त्याग है, आगे दिया विवेके सती जीवे न हेयो बंधा स्फुटी भवेत। विवेके सती जीव ईश्वर सृष्टयोर द्वैत विवेचने कृते सती। कहते हैं विवेके सती मतलब जीव की सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि के ज्ञान हो जाने पर, जीव की सृष्टि और ईश्वर की सृष्टि ज्ञान हो जाने पर पूर्वोक्तेन हेय परित्यज्यो, हेय करता था त्यज्य, यहां पर भी देखिए एक उपसर्ग विशेष रूप से लगाया परित्यज्य। अत्यज्य का ही अर्थ होता है छोड़ देना, परित्यज्य कहने की जरूरत ही नहीं था, मतलब अच्छी तरह से छोड़ देना। अच्छी तरह से छोड़ देने का मतलब क्या, संसार कभी कभी हम छोड़ देते हैं, कभी पति पत्नी में खटपट हो जाए तो चलो छोड़ो इसको, पर फिर वही दो चार दिन के बाद अरे आखिर पत्नी ही तो है, चलो बात कर लेते हैं, फिर मिल लेते हैं, फिर उसी स्थिति पे छोड़ करके भी नहीं छोड़ा जाता, क्या करें, परिवार है, रहना पड़ता है, सहना पड़ता है, ऐसा अपने मन को समझा करके फिर उसी में हम रच पच जाते हैं। तो त्यज्य, त्यज्य तो होता है पर परित्यज्य नहीं होता, मतलब त्याग करके फिर उसको त्यागा नहीं जाता, फिर उसको संग्रह कर लेते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। तो संसार को इस तरह से त्याग नहीं करना। परित्यज्य का एक उदाहरण दिया गया, जिस तरह से हमने कुछ खाया, खीर खाया, और जब खीर खाया तो खीर में दूध, चावल, बादाम, किशमिश इत्यादि जो भी कुछ डाला, और इतना खा लिया कि उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है, दूध भी दिखाई देता है, चावल भी दिखाई देता, काजू किशमिश बादाम भी दिखाई देता, पर क्या उसको फिर दुहरा के खाने की इच्छा होती क्या? तो एक बार हमने उल्टी कर दी, त्याग कर दिया, तो दोहरा करके चाहे बादाम दिखता हो, चाहे 500 रुपये किलो वाला हो, चाहे 40-50 रुपये किलो वाला दूध दिखाई देता हो, फिर दोहरा करके उसको मुंह के अंदर ले जाने की इच्छा नहीं होती, एक दाना भी उसको उठा करके हम अंदर नहीं लेते, चलो बादाम बादाम धुल करके खा लेते हैं, ऐसा भी करते क्या? नहीं करते। तो जिस तरह से उल्टी कर दिया, भोजन किया हुआ उसका जब त्याग किया जाता है, उल्टी किया जाता है, तो दुर्हा करके उसमें से एक अन्न भी, एक दाना भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। उसी तरह से संसार को जब हम जान लेंगे कि जहर के तुल्य है ये विषय, विष के तुल्य है, तो एक बार इसको यदि त्याग दिया तो उल्टी की तरफ दुर्हा करके इसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए यहां पर परित्यज्य कहा, अच्छी तरह से परिश्रम करके त्याग दिया तो त्याग दिया, और संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, इस तरह से परित्यज्य। अच्छा, संसार को समझ करके त्यागने के लिए कहा, संसार को पहले समझो उसके बाद त्याग करो, समझ लेंगे और फिर त्याग करेंगे तो दुरा करके फंसेंगे नहीं, और नहीं समझा बाद में फिर कोई लालच दिया तो फंस जाएंगे, तो इसलिए परित्यज्य। तो विवेके सती जीव ईश्वर सृष्टयोर तयो विवेचेन कृते सती जीवेन पूर्वोक्तेन हेयः। ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि को अच्छी तरह समझ करके, इसका ज्ञान करके, हे या मतलब परित्यज्य, तो त्याग करने का बंध हेतुर द्वैतम स्फुटी भवेत। ये बंधन का जो कारण है यह स्पष्ट हो जाएगा। संसार को अच्छी तरह से जिस दिन हमने मन से निकाल दिया है तो बंधन का क्या कारण है ये पता चल जाएगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्षय। मन ने ही संसार को जकड़ रखा था, पकड़ रखा था, आज मन ने इसको अच्छी तरह से त्याग दिया, समझ में आ गया, और कोई हमको संसार में पकड़ा ही नहीं, और न हम किसी को पकड़े हैं। संसार यदि पकड़ा जाता है तो मन के द्वारा पकड़ा जाता है, और इस मन के द्वारा ही इसको त्याग किया जाता है, यह स्पष्ट हो जाएगा। तो बंधन का कारण स्पष्ट, बंध स्फुटी हो, संसार में बंधन है, हम बंध गए हैं, कर्म बंधन में फंस गए हैं, तो कर्म बंधन में फंस गए हैं ये हमारा मन है, और मन के गांठ को खोलने के लिए इसका विचार जरूरी है, इसी को स्पष्ट करने के लिए कहा। तो संसार की, ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि को जानकर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अर्थात अपने मन के गांठ को, मन के बंधन को खोलना चाहिए। ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि को मैं एक संक्षेप में बताता हूं। इसमें एक भाव और दिया है, ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि तो दिखाई देता है प्रकृति, ईश्वर की सृष्टि प्रकृति, प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अष्टधा प्रकृति, जिस तरह से समझ लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सब ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की सृष्टि ये जीव की सृष्टि नहीं है। जीव ने पृथ्वी को नहीं बनाया, जल को नहीं बनाया, हवा को नहीं बनाया, आकाश को नहीं बनाया, इसको बनाने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर की सृष्टि है, मन को जीव ने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो इस तरह से बुद्धि ऐसे लेकर के आठवीं कई जगह जोड़ दिया है, पांच सात जो भी जोड़, तो जो ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जीव नहीं कर सकता जिस कार्य को, उसे ईश्वर की सृष्टि कहते हैं, इसे प्रकृति कहते हैं। और जीव की सृष्टि, जीव की सृष्टि कहा गया कि हमको परमात्मा ने मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, मन बुद्धि यह सब जो सृजन करके मुझे जब दे दिया, और उसके बाद जब हमने बनाना शुरू किया, पांच भूत हमें मिल गया, पांच भूत का संसार मुझे मिल गया, पंच महाभूत का, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश का, और पंचभूत का शरीर मिल गया। इसके पहले आप पंचकोश का विवेक पढ़ लिए, तो इत्यादि जो विस्तार किया गया, तो संसार में प्रकृति परमात्मा के द्वारा बनाए जाने पर जब फिर जीव अपने हिसाब से जब सृष्टि करता है, अपने हिसाब से सृष्टि क्या किया, हमने इस पांच तत्व को ही लेकर के अपने मन के द्वारा कल्पना करके मकान बना लिया। ये ईश्वर सृष्टि नहीं है, ये जीव सृष्टि है। हमने वह अन्न को लेकर के अपना भोजन बना लिया, पूड़ी बना लिया, सब्जी बना लिया, दाल बना लिया, ये जीव सृष्टि है। दो प्रकार की सृष्टि बताया फिर भाव में। ईश्वर की सृष्टि जो प्रकृति, जिसमें विकृति जल्दी नहीं होती, प्रकृति का मतलब जिसमें विकृति नहीं होती, और इस जीव की सृष्टि में क्षण भर में विकृति हो जाती है। तो जीव की सृष्टि में मकान, दुकान, अपने जीवन का नक्शा या जीने के साधन, हमने तरह तरह का बहुत कुछ बना लिया, गाड़ी बना लिया, मोबाइल बना लिया, वैज्ञानिक के द्वारा बहुत कुछ बनाया जा रहा है, पर यह ईश्वर की सृष्टि नहीं, यह जीव सृष्टि है। तो इस तरह से भी हम समझे तो परमात्मा के द्वारा जो सृजन किया गया है वह उसे भी जाने, और जीव के द्वारा जो सृजन किया गया है उसे भी जाने। इस जीव की सृष्टि को समझ करके जीव का अभिमान दूर होता है। हमने जो बनाया, हमसे कहीं दूसरे ने बहुत ज्यादा बनाया, ऐसा यदि देखेंगे तो उससे हम कुछ भी नहीं है, ऐसा समझेंगे। और यदि जीव को जीव की सृष्टि देख करके यदि समझ में नहीं आता, तब जीव को ईश्वर की सृष्टि देखनी चाहिए कि जीव क्या बना सकता है, कुछ भी नहीं। अरे एक मकान बनाया, पर एक मकान की ऊंचाई कितनी होगी, इससे ज्यादा देखो भगवान ने पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि पर्वत बना दे। तो इतनी ऊंचाई, हिमालय जैसे स्थान को परमात्मा ने बनाया, तो ईश्वर की जो सृष्टि जब हम देखते हैं तो उसको वैराग्य होता है और उसे समझ में आता है। तो जीव की सृष्टि के साथ साथ अपने बनाए हुए और परमात्मा के बनाए हुए के सामने जब दोनों की तुलना करते हैं, हमने जो बनाया और परमात्मा ने जो बनाया, एक दूसरे को जब देखते हैं, हम अपने मकान को देखते हैं और भगवान के बनाए हुए पर्वत को जब देखते हैं, इसलिए कहते हैं तीर्थ यात्रा करो। जब हम कभी हिमालय की यात्रा करते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार या गंगोत्री, यमुनोत्री जब जाते हैं, तो वहां ज्यादातर परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि दिखती है। गंगा जैसी नदी बह रही है, वृक्ष, पर्वत, तो वह परमात्मा की जब सृष्टि दिखाई देती है, तब अपनी सृष्टि याद करते हैं। हमने मुंबई में जो मकान बनाया उसकी ऊंचाई, अरे कुछ भी नहीं है, ये हिमालय की ऊंचाई चलते जा रहा हूं फिर भी समाप्त नहीं होता, तब लगता है ईश्वर इस जीवात्मा से कई गुना अधिक बड़े हैं, उसकी सीमा कोई पार नहीं कर सकता। तो इस तरह से सांसारिक सृष्टि जीव के लिए और परमात्मा के लिए इस तरह से भी समझाया गया। आगे किस लोग देखेंगे, ये तज्जीवेन हेयम निश्चयदित्यर्थः ननु दृष्ट द्वारा, ननु अदृष्ट द्वारा जीवानामेव। ननु जहां पर आता है वह शंका के लिए आता है। तो अदृष्ट द्वारा जीवानामेव जगद हेतुत्वम वादिनो वर्णयन्ति। पहले बताया था अदृष्ट द्वारा, मतलब जीव का जो अदृष्ट है पुण्य और पाप। अदृष्ट किसे कहते हैं, जीव के अदृष्ट मतलब पुण्य और पाप। तो जीव का जो अदृष्ट है पुण्य पाप, यह पुण्य पाप ही हमारा ये संसार बनाने में हेतु है। तो जगत हेतुत्व न वादिनो वर्णयन्ति, वादी मतलब प्रतिवादी बोल रहे हैं। अतः कथम ईश्वर सृष्टत्व उच्यते जगत, यह संसार तो जीव के ही अदृष्ट से पुण्य पाप से बनता है, तो ईश्वर कैसे बनाता है इसको, यह प्रश्न किया। भाई संसार कैसे बना, तो जीव के पुण्य पाप से बना, जीव के कर्म से बना, तो जीव के कर्म से यह संसार बनता है ऐसा कह दो, ईश्वर नहीं बनाता है, ईश्वर का नाम मत लो, ऐसा कहना है इसका। ईश्वर को क्यों जोड़ते हो बीच में, ईश्वर तो अकर्ता है, भोक्ता है, ईश्वर कुछ भी नहीं करता, वह तो अचल है। हाँ, वो कहेंगे ये तो शंका कर रहा है। हाँ, ये पूर्व पक्ष, इसको प्रतिवादी कहते हैं, मतलब पूर्व पक्ष, मतलब शंका कर रहा है कि ईश्वर को क्यों मतलब बिना मतलब का दोष देते हैं संसार में, कि ईश्वर के द्वारा संसार बना, इस जीव के पुण्य पाप के द्वारा संसार बना ऐसा कह दो, ईश्वर को इसमें शामिल मत करो, ईश्वर अकर्ता है या भोक्ता है, ऐसे उसका कहना है पूर्व पक्षी का। कहते हैं सृष्टत्व कथम जगत उत्पद्यते इति आशंक्य, मतलब ऐसा शंका किया। कहते हैं बहुश्रुति विरोध विरोधान न इदम च उद्यम उत्थापयितुम अर्हति इति अभिप्रेत्य, कहते हैं इस तरह से न कहना, क्योंकि बहुत से ऐसे श्रुति है, मतलब वेद मंत्र है, उपनिषद के मंत्र है, कि ईश्वर भी इस जगत को बनाने में कारण है, बहुत से श्रुति है। जीव तो कारण है ही, जीव तो इसमें साधन है ही, पर जीव के साधन के साथ साथ में ईश्वर ने इस संसार को बनाया। यह संसार को बनाने में जीव समर्थ नहीं है, कोई जीव इस संसार को नहीं बना सकता, संसार में मकान बना सकता पर संसार को नहीं बना सकता। संसार में मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, मोबाइल बना लेंगे, पर संसार नहीं बना पाएंगे। संसार बनाने वाला तो ईश्वर ही है। कैसे, तो यहां पर श्वेता स्वेतर का एक उदाहरण दिया, श्वेता स्वेतर वाक्यम तावद अर्थतः पठति, इसका भी उच्चारण करेंगे। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् स मायि सृजति इत्याहु श्वेता श्वेतर साखिनः। ये उत्तर के रूप में दे रहे हैं, मतलब श्वेता श्वेतर एक उपनिषद है। कहते मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, भगवान की जो माया है उसे तुम प्रकृति समझो। यह प्रकृति जो है, प्रकृति पहले मैंने बताया है ना अभी, प्रकृति तो यह माया है, भगवान की माया ही प्रकृति है। माया क्या है, तो भगवान की प्रकृति है। कैसी प्रकृति, तो मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश मन बुद्धि इत्यादि अहंकार इस सब को लेकर के दिया है। तो मन बुद्धि इत्यादि जो यह सृजन किया है परमात्मा ने, पंच महाभूतों का जो सृजन किया है, यह भगवान की प्रकृति है, इसी को भगवान की माया भी कहा गया। तो भगवान की प्रकृति अर्थात भगवान की माया विद्यान मतलब जानो। अब माइनम तो महेश्वरम, अब माया जिसके पास है उसको माई कहते हैं, जिसके पास धन है उसे धनी कहते हैं, जिसके पास गुण है उसे गुणी कहते हैं, जिसके पास बल है उसे बली कहते हैं, उसी तरह जिसके पास माया है उसे माई कहते हैं। तो माया हमारे पास नहीं है, परमात्मा के पास है, परमात्मा के हाथ में है। तो माया वाला तो परमात्मा है, हम माया वाले क्या, माया हमको क्या कर लेंगे, माया हमारे पास है ही नहीं। तो परमात्मा की माया कहते ना, भगवान की माया है यह, तो भगवान की माया से ये संसार बना। और माया कुछ नहीं है, ये विलक्षण, लोग माया के नाम से लोग डर भी जाते हैं, कि भूत के नाम से लोग डरते हैं ना, वैसे लोग सोचते हैं कि माया, वैसी माया नहीं, माया मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है इस संसार में वो माया है। गो गोचर जह लगी मन जाए सो सब माया जान हो भाई। माया क्या है, जो इस इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है, इंद्रियां जहां जाकर के कुछ दिखा दे, कुछ सुना दे, कुछ बतला दे। तो इस आंखों के द्वारा हम क्या देखते हैं? मिट्टी के बनाए हुए, जल, अग्नि, हवा और आकाश के, इस पंच महाभूतों के द्वारा जो बनाया गया है वही तो देखते हैं। तो पंच महाभूतों के द्वारा जो बनाया गया है और उसको जो हम देखते हैं वही माया है। और ये किसकी माया है? तो भगवान की माया है। तो भगवान की माया है और भगवान इस माया वाले हैं। तो भगवान महेश्वर को माइनम तो महेश्वरम समाई सृजति त्याहो, माया वाले को माई कहा तो समाई स परमेश्वर, वह परमेश्वर परमात्मा महादेव माई सृजति त्याहो, सृजति मतलब सृजन करता है, आहो मतलब कहते हैं। श्वेता श्वेतर साखिन, श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया कि परमात्मा की माया है और परमात्मा ही संसार को सृजन करता है। और संसार में कोई जीव को इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है कि वह मिट्टी जल हवा आकाश बना दे। चाहे वह कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, वह गेहूं नहीं बना सकता, चावल नहीं बना सकता, साधारण चीज। यदि वैज्ञानिक गेहूं चावल बनाना शुरू कर देता तो खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग गेहूं चावल बना लेते। कुछ मिट्टी ले लिया, कुछ जल ले लिया, कुछ ले लिया और गेहूं बना दिया। तो तरह तरह के हमारे साधन को बना सकते हैं, पर वास्तविक जो परमात्मा ने जो चीज बना करके दिखा दिया है वह जीव नहीं बना सकता। इस तरह से ईश्वर की सृष्टि ईश्वर ने किया और जीव की सृष्टि जीव ने किया, दोनों की सृष्टि। और दोनों की सृष्टि या मिश्रित होकर के संसार बना। पर ईश्वर की सृष्टि में हम नहीं फंसते, ईश्वर की सृष्टि में हम नहीं फंसते, जीव जीव की सृष्टि में फंसता है। हमको पृथ्वी कोई परेशानी कर रहा है क्या? जल कोई परेशान करता है या हवा कोई परेशान करता है? कुछ नहीं। आकाश को परेशान करता है? वह तो हमारा साधन है। तो ईश्वर की सृष्टि से हम परेशान नहीं हो रहे। वास्तव में हमने जो सृजन किया, जीवों के द्वारा जो बनाया गया है, जीव एक दूसरी जीव की सृष्टि को जब देखता है तब वह परेशान हो जाता है। अरे उसने इतना बड़ा कार्य किया और मैं अभी पीछे पड़ा हूं, उससे हमको आगे बढ़ना है। तो जीव की सृष्टि को देख करके जीव उससे आगे बढ़ने के लिए परेशान होता है। और जीव तो एक दूसरे की सृष्टि, जीव की सृष्टि को देख करके वह फंसता है, पहला। दूसरा है, जीव अपनी ही सृष्टि में फंसता है। जिस तरह से मकड़े का जाल, मकड़ा खुद बनाता है और उसमें फंसता है, उसी तरह से जिस जीव ने जो सृष्टि किया उसी में वो फंस गया। हमने अपना परिवार उत्पन्न करके परिवार बनाया, मकान बनाया, उसमें रहने लग गए और उसी में फंस गए। क्या मुंबई में रहने वाले को दिल्ली वाला आकर के गाली देता है क्या? या उसका विरोधी होता है क्या? कुछ नहीं। तो हमको कोई कुछ कहेगा तो अपना बेटा ही कहेगा, अपना परिवार कहेगा, या हम जिसके साथ संबंध करते वही अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा? तो हमको भला बुरा जो कहता है, जिसके साथ हम संग करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, जिसके साथ हमारी सृष्टि आगे की ओर बढ़ रही है, जिसके साथ हमारी सृष्टि आगे की ओर चल रही है, हम अपनी सृष्टि को सजाने में आगे की ओर बढ़ने के लिए जब लगते हैं तब हम उसमें फंसते चले जाते हैं। हमको बाहर के लोग परेशान नहीं करता, हम बाहर के लोगों को देखे नहीं, पहचानते भी नहीं। मुंबई में कई जगह ऐसे स्थान है जिसको हमने देखा नहीं, तो वहां कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानते नहीं। जिन्होंने मुंबई को नहीं देखा, गांव में रहते हैं, क्या उनको यहां के धन को देख करके क्या उसको आसक्ति होती है? आप हिमालय की यात्रा किए होंगे, गंगोत्री यमुनोत्री तरफ गए होंगे, वहां के लोग कमाने खाने वाला व्यक्ति कभी यहां के धन के बारे में चिंतन करता क्या? कि वह वहां 10 लाख 5 लाख रुपये रोज कमा लेता है, वो जीवन भर में भी नहीं कमाता 10-5 लाख रुपया, 100-200 या 500 रुपये रोज कमा लेते हैं, बहुत है उनके लिए। तो उनकी कल्पना ही नहीं होती कि 10-5 लाख रुपया रोज भी कमा सकते हैं। तो उनको 10-5 लाख रुपये की आसक्ति नहीं होती। और यहां कई ऐसे मुंबई में तो 10-5 लाख रुपये रोज भी कमा रहे हैं, सोचते कह रहे मैं तो गरीब हूं, वो तो कितने करोड़ों का करोड़ कमा रहे हैं, मैं तो 10-5 लाख रुपये से हमारा क्या होगा। तो हम आस पड़ोस की सृष्टि को देख करके और अपनी सृष्टि अपनी कमाई को देख करके जब हम दूसरे से जब तुलना करते हैं जिसको हम जानते हैं उसी में हम फंसते हैं। तो हमको दूसरे की सृष्टि अर्थात दूर की सृष्टि हमको नहीं फंसाता, हम अपनी सृष्टि से ही हम अपनी सृष्टि की जिसके साथ तुलना करते हैं उसमें फंसते हैं। और जीव जीव की सृष्टि से तुलना करता है, ईश्वर की सृष्टि के साथ तुलना नहीं करता। जिस दिन जीव या ईश्वर की सृष्टि के साथ, दो ही सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि और एक ईश्वर की सृष्टि, अपनी सृष्टि और परमात्मा की सृष्टि, ऐसा समझ लीजिए। अपनी सृष्टि को यदि परमात्मा की सृष्टि के साथ तुलना करेंगे तो भी अच्छा होगा। भाई हमने क्या बनाया, मकान बनाया, परमात्मा ने तो पर्वत बना के दिखा दिया, तो हमारा अभिमान दूर हो जाएगा। पर हम अपनी सृष्टि को दूसरे जीव के साथ तुलना करते हैं, हमने 10 मंजिल का मकान बनाया तो उसने 20 मंजिल बना के दिखा दिया, तब तो चिढ़ होगी, ईर्ष्या होगी और उसे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो जीव जीव की सृष्टि को देख करके दुखी होता है और जीव ईश्वर की सृष्टि के साथ तुलना करके और समझ करके वह सुखी होता है। तो जीव को ईश्वर की सृष्टि के साथ तुलना करना, जैसे दोनों की सृष्टि बता रहे हैं, ईश्वर की सृष्टि को भी समझें और अपनी सृष्टि को भी समझें। अपनी सृष्टि को समझ करके ईश्वर की सृष्टि के साथ तुलना करेंगे तो हम एक कीड़े के समान है, एक बिल्कुल तुच्छ है। परमात्मा ने जितना क्षण भर में बना दिया वो हम जीवन भर में नहीं बना सकते। तो परमात्मा की सृष्टि तो वास्तविक है और हमारी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे समझना चाहिए। तो यही यहां पर कहा कि श्वेता सत्र उपनिषद में भाव दिया कि वास्तव में यह सृष्टि तो परमात्मा की है, परमात्मा की सृष्टि में यह जीव ने भी अपना सृजन कर दिखाया। जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत से पेट में कीड़े होते हैं, वो भी अपना घर बना लेता, इस मकान को हमने बनाया, इस मकान में मकरा अपना घर बना लिया तो वो अपना घर समझता है। तो जिस तरह से हमारे मकान में दूसरा कोई मकान बना करके रह रहा है, हाँ, तो वैसे ईश्वर की सृष्टि में हम बना करके रह रहे हैं, लेकिन जिस दिन मकरे को यह पता चल जाएगा हम दूसरे के मकान में हैं, तो सोचेगा हमारा कुछ नहीं, एक बार मारेगा जाला झाड़ने वाला तो खत्म हो जाएगा हमारी कहानी, एक बार जाला घुमाते हैं ना खत्म हो जाते उसके। वैसे जिस दिन हमारी सृष्टि ईश्वर की सृष्टि के साथ तुलना हो जाएगा तो लगेगा अरे परमात्मा एक बार अपना शरीर को हिलाया एक साथ में समाप्त हो जाएगा। इसलिए वास्तव में परमात्मा, हमारी सृष्टि तो कुछ भी नहीं है, जीव की सृष्टि तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, और वास्तव में सृष्टि है तो परमात्मा की है। परमात्मा की माया से ये संसार चमक रहा है और परमात्मा ही माया वाले हैं। इसलिए माया वाले माई परमात्मा महेश्वर को समझना चाहिए। मायोपाधिक ईश्वरम प्रस्तुत्य असमान माई सृजते विश्वमेतत्। मतलब माया को समझ करके माया वाले उपाधि परमात्मा है। एक भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ है बहुत छोटा सा तत्वबोध, उसमें जीव और ईश्वर का भेद दिया है। जीव भी माया वाले हैं और ईश्वर भी माया वाले हैं, पर अविद्या से युक्त माया जो है वह जीव के ऊपर लगा रहता है और विद्या से युक्त जो माया है वह ईश्वर, ईश्वर की उपाधि है माया विद्या से युक्त, और जीव के ऊपर जो माया है वह अविद्या से युक्त। तो हम अविद्या अज्ञान पूर्वक संसार की सृष्टि कर रहे हैं और परमात्मा ज्ञान पूर्वक कर रहे हैं। तो ज्ञान पूर्वक अर्थात माया को जान करके परमात्मा समझ करके और इसको सजाने में लगा हुआ है और हम अनजाने में लगे हुए हैं, बिना सोचे समझे ही हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से असमान माई सृजते, परमात्मा ही वास्तव में सृजन कर रहा है क्योंकि वह जानता है और हम जानते नहीं। तो जो जानता नहीं और कुछ करेगा, मतलब कोई सब्जी बनाना नहीं जानता और चाकू लिया और सब्जी काटना शुरू करेगा तो उसका हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चाकू चलाना जानता नहीं और चाकू चलाना शुरू कर दिया तो स्वाभाविक रूप से अपना अंगुली काट लेगा। उसी तरह से हम सृजन करना जानते नहीं और सृष्टि करना शुरू कर दिए तो सृष्टि हमको फंसाएगी, दुख देगी और उसमें हम फंस जाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा सृजन करना जानता है, इसलिए वह कभी दुखी नहीं होता, क्यों, उसे ज्ञान है। तो ज्ञान पूर्वक सृष्टि सुख देता है और अज्ञान पूर्वक सृष्टि दुख देता है। अज्ञान पूर्वक सृष्टि जीव की है और ज्ञान पूर्वक सृष्टि ईश्वर की है, इस तरह से समझना चाहिए। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं वादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।